เสียงมันกงกังกงกังกังผมไม่ค่อยสบายอีโดกโทเลกเงี้ยมันที่กระทบตั้งกระทบนี่นะตอนนี้ก็มากันเรื่องของวินัยนะวินัยนี่นิสกีปาจิตีผ่านไปแล้วต่อมาก็เป็นปาจิตตีคำว่าปาจิตตีนี่แปลว่าจิตเป็นบาป บางสิกขาบทตามบัตรปรับนิดเดียวแต่ว่าทางโทษที่เขาปรับกันถึงศึกอย่างกินเหล้ากินเหล้ากินข้าวเป็นต้นหรือเวลาขโมยของรักขโมยของเขานิดนิดหน่อยหน่อยจริยาไม่ดีเนี่ยอย่าลืมนั้นดื่มเหล้าก็ดีกินข้าวเย็นก็ดีเดี๋ยวเที่ยวไม่มีสาระประโยชน์ก็ดีนี่เขาขับกันเลยเขาสั่งศึกกันเลยนะเขาทำกันมาแล้วตั้งแต่ปาจิตตีนี่มี92ที่ขาหมดสิกขาหมวดที่1แบ่งเป็นหมวดก็เรียกมุสาวาทวรรคมี10สิกขาบท1ภิกษุพูดปดต้องปาจิตตีนี่ถ้าลองพูดปดก็แสดงว่าศีล5ไม่มีความเป็นพระมันก็ไม่มีผมทราบผมขับเลย2ภิกษุด่าภิกษุต้องปาจิตตี3ภิกษุส่อเสียดภิกษุคือยุยังตะแคงแสก็แตกร้าวกันต้องปาจิตตี4ภิกษุสอนธรรมแก่อนุปสัมบันถ้าว่าพร้อมกันต้องปาจิตตี5ภิกษุนอนในที่มุงที่บังอันเดียวกันกับอนุปสัมบันเกินกว่า3คืนขึ้นไปต้องปาจิตตีอนุปสัมบันนี้ได้กันเนรและฆราวาสผู้ชายผู้หญิงแล้วไม่ได้แน่6ภิกษุนอนในที่มุงที่บังอันเดียวกันกับผู้หญิงแม้คืนแรกก็ต้องปาจิตตีคำว่าที่มุงที่บางอันเดียวกันต้องเข้าใจตามนี้นะถ้าบ้านมีฝาล้อมรอบมีหลังคามีพื้นไม่มีห้องถือว่าที่มุงที่บางอันเดียวกันแต่ถ้าว่าบ้านหลังนั้นมีห้องท่านนอนกันคนละห้องหมายถึงว่าที่มุงอันเดียวกันแต่ที่บางคนละห้องที่บางคนละจุดไม่ถือว่าเป็นอาบัติตามสิกขาบทนี้จะไม่ว่าเขาทรงเดชไม่ได้นะ7ภิกษุแสดงธรรมแก่ผู้หญิงเกินกว่า6คำขึ้นไปต้องนิสัยต้องบัตรปาจิตตี8ภิกษุบอกโอตริมนุสธรรมที่มีจริงแก่อนุปสัมบันต้องปาจิตตี9ภิกษุบอกอบัติชั่วหยาบของภิกษุอื่นแก่อนุปสัมบันต้องปาจิตตี10ภิกษุขุดเองก็ดีใช่คนอื่นคนก็ดีซึ่งแผ่นดินต้องบัตรปาจิตตีอันนี้ก็ถ้าพระพุทธเจ้ากลัวจะโดนสัตว์ตายเข้าแต่ว่าผมว่าทำงานวัดเห็นจะไม่เป็นไรมั้งไม่มีเจตนานี่นะต่อไปก็เป็นภูตคามบทที่2มีสิทธิขาบทภิกษุ1ภิกษุพลากของเขียวซึ่งเกิดกับที่ให้หลุดจากที่ต้องปาจิตตีเนี่ยที่พระเขาโกรธผมว่าอบัติทุสิกขาบทละเมิดต้องตกนรกความจริงพวกนั้นน่ากลัวจะบวชมาเพื่อเป็นเปรตมั้งเป็นสัตว์นรกนี่ภิกษุพระของเกี่ยวนี่ได้แก่ท่าเอกปัตนาคราชถ้ำท่านทำตะไคร่หลุดท่านเจริญกรรมฐานอยู่ 20,000 ปีทำตะไคร่น้ำหลุดไม่ได้แสดงอบัติตายแทนนี่เป็นเทวดากลับไปเกิดเป็นพญานาคเป็นสัตว์เดรัจฉานเห็นไหมแค่นี้สองภิกษุประพฤติอนาจารทรงเรียกตัวมาถามแกล้งพูดก็เกรงก็ดีนิ่งเสียก็ดีทรงสวดประกาศข้อความนั้นก็ดีต้องบัตรปาจิตตีนี่อย่างภิกษุด่าภิกษุก็เหมือนกันภิกษุด่าภิกษุนี่ก็ดูตัวอย่างท่านใครล่ะท่านพระกบิลลงอเวจีมหานรกขึ้นมาแล้วก็ลงใหม่นี่ตัวอย่างเป็นอย่างนี้สามภิกษุตีเตียนภิกษุอื่นที่สงสมมติให้เป็นผู้ทำลายสงฆ์เธอทำโดยชอบตีเตียนเปล่าต้องบัตรปาจิตตีสี่ภิกษุเอาเตียงตั้งผู้เก้าอี้ของสงฆ์ไปตั้งในที่แจ้งแล้วเมื่อหลีกไปจากที่นั้นไม่เก็บเองก็ดีไม่ใช่ผู้อื่นเก็บก็ดีไม่มอบหมายผู้อื่นก็ดีต้องบัตรปาจิตตีนี่ระวังหน่อยนะพระที่สะเพร่าสะเพร่าต้องระวังหน่อยเคยเห็น5ภิกษุอธินอนของสงฆ์ปูนอนในกุฏิสงฆ์แล้วเมื่อหลีกไปจากที่นั้นไม่เก็บเองก็ดีไม่ใช่ผู้อื่น ใช้คนอื่นเก็บก็ดีไม่มอบหมายแก่ผู้อื่นก็ดีต้องบัตรปาจิตตีหกภิกษุรู้อยู่ว่ากุฏินั้นมีผู้อยู่ก่อนแกล้งไปนอนเบียดด้วยหวังให้ผู้อยู่ก่อนคับแคบใจเข้าก็จะหลีกไปเองต้องบัตรปาจิตตีเจ็ดภิกษุโกรธเคืองภิกษุอื่นฉุดคร่าไล่ออกจากกุฏิสงฆ์ต้องบัตรปาจิตตีแปดภิกษุนั่งทับก้นดีนอนทับก้นดีบนเตียงก้นดีบนต่างก้นดีอันไม่มีเท้าอันมีเท้าไม่ได้ตรึงให้นั่นให้แน่นหมายความว่าโยกเยกโยกเยกโยกเยกซึ่งเขาวางไว้บนร่างร้านเป็นที่เก็บของในก้นดีนะต้องบัตรปาจิตตีไอ้ขามันไม่แน่นขึ้นไปนั่งบนนั้นมันก็ไม่คนไม่ใช่คนแล้วนี่ว่าเป็นพระก็ไม่ใช่พระเป็นคนก็ไม่ใช่คนก็ต้องเป็นสุนัขสิมันไม่รู้อะไรเสียอะไรหายไปพวกลืมของก็เหมือนกันนะใช่มันมีบ่อยนักนะบางองค์คนดีมีมากแต่คนเลวก็ยังมีไม่ใช่ภาษาน้อยภาษามากๆก็ลืมกันเหมือนกันนะระวังก้าวิสุจะเอาดินหรือปูนโบกหลังคากุฏิพึงโบกได้แต่เพียง3ชั้นโบกเกินกว่านั้นต้องบัตรปาจิตตี10ภิกษุรู้อยู่ว่าน้ำมีตัวสัตว์เอารถหญ้าหรือดินต้องบัตรปาจิตตีต่อไปก็เป็นโอวาทวรรคมี10สิกขาบท1ภิกษุที่สงฆ์ไม่ได้สมมติสั่งสอนนางภิกษุณีต้องปาจิตตีสองแม่ภิกษุที่สงฆ์ทั้งหมดแล้วตั้งแต่ทิศตกไปแล้วสอนนางภิกษุณีต้องปาจิตตีสามภิกษุเข้าไปสอนนางภิกษุณีถึงในที่อยู่ต้องปาจิตตีเว้นไว้แต่นางภิกษุณีเจ็บสี่ภิกษุติเตียนภิกษุอื่นว่านางสอนนางภิกษุณีเพื่อเห็นแก่ลาภต้องปาจิตตีห้าภิกษุให้จีวรกับนางภิกษุณีที่ไม่ใช่ญาติต้องปาจิตตีเว้นไว้แต่แลกเปลี่ยนกัน6ภิกษุเย็บจีวรของนางภิกษุณีที่ไม่ใช่ญาติใช้ให้บุคคลอื่นเย็บก็ดี6ภิกษุเย็บจีวรของนางภิกษุณีที่ไม่ใช่ญาติก็ดีใช้คนอื่นเย็บก็ดีต้องปาจิตตีการเอาใจกันเกินไปสัญญาว่าเกี่ยวกัน7ภิกษุชวนนางภิกษุณีเดินทางด้วยกันแม้สิ้นระยะบ้านหนึ่งต้องปาจิตตีเว้นไว้แต่ทางเปลี่ยวนี่เขาจะหาเป็นผัวเป็นเมียกัน8ภิกษุชวนนางภิกษุณีลงเรือลำเดียวกัน ขึ้นน้ำก็ดีล่องน้ำก็ดีต้องปาจิตตีเว้นไว้แต่ข้ามฟาก9ภิกษุฉันของเคี้ยวของฉันที่นางภิกษุณีบังคับให้กระหัตเขาถวายต้องปาจิตตีเว้นไว้แต่กระหัตเขาเรื่องเขาเริ่มไปก่อนอันนี้ผมก็ไม่เห็นด้วยเหมือนกันนะทำไมจะต้องไปบังคับให้เขาถวายเขามีศรัทธาแค่ไหนก็แค่นั้นเสียยุ่งสิบนางไม่พิสูจน์นั่งก็ดีนอนก็ดีในที่รับสองต่อสองกับนางพิสูจน์นี้ต้องปาจิตตีโภชนวรรคที่สี่มีสิบสิกขาบท1อาหารในโรงทานที่ทั่วไปไม่นิยมบุคคลภิกษุไม่เจ็บไข้ฉันได้แต่เฉพาะวันเดียวแล้วต้องหยุดเสียในระหว่างต่อไปจึงฉันได้อีกถ้าฉันติดกันตั้งแต่2วันขึ้นไปต้องปาจิตตี คำว่าไม่นิยมบุคคลหมายความเขาไม่ได้ให้เป็นสาธารณะเขาให้เฉพาะในกลุ่มของเขาไอ้เรามันนอกกลุ่มนอกกลุ่มถ้ากลับไปกวนเขาเขาจะรำคาญจะทำสร้างความเสื่อมเสียกับศาสนาไม่ควรพระเนี่ยเขาไม่นิมนต์อย่าเข้าไปดีกว่า อย่าถือว่าเป็นกันเองนะนั่นไม่ถูกไม่เหมาะสมกับความเป็นพระสองถ้าทายกเขานิมนต์ออชื่อโภชนะห้าอย่างคือขนมสุกขนมสดขนมแห้งปลาเนื้ออย่างใดอย่างหนึ่งถ้าไปรับของนั้นมาหรือว่าฉันของนั้นพร้อมกันตั้งแต่สี่รูปขึ้นไปต้องปาจิตตีเว้นด้วยแต่สมัยคือ1เป็นไข้ส 2หน้าทำจีวร3เวลาทำจีวร4เดินทางไกล5ไปทางเรือแล้วก็6อยู่มากด้วยกันบิณฑบาตไม่พอฉัน7เป็นโภชนะคือเป็นอาหารของพระด้วยกันฮะตอนนี้ข้อ3ท่านบอกว่าภิกษุรับนิมนต์ไว้ที่แห่งหนึ่ง เรื่องรับนิมนต์นี้ต้องระมัดระวังหน่อยนะจะทำทรงเด็กกันภิกษุรับนิมนต์ไว้ที่แห่งหนึ่งด้วยโภชนะ5อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วไม่ไปฉันในที่นิมนต์นั้นไปฉันเสียที่อื่นต้องบัตรปาจิตีเว้นไว้แต่ยกส่วนที่นิมนต์ไปก่อนให้แก่ภิกษุอื่นเสียหรือหน้าจีวรการเวลาทำจีวรไอ้จีวรการในเวลาทำจีวรเวลานี้มันไม่มีแล้วจะไปอ้างเหตุผลไม่ได้รับแล้วต้องไปอย่างนี้ดีกว่า เว้นไว้แต่ป่วยไข้ไม่สบายแล้วตกลงเขาไว้ก่อนว่ารับไปแล้วถ้าบังเอิญมันมีความจำเป็นให้คนอื่นไปแทนได้ไหมต้องตกลงกับเจ้าภาพซะก่อนถ้าบอกว่าคนอื่นไปแทนได้ก็ให้ไปแทนได้ถ้ารับแล้วถ้าไม่ไปหรือว่าไปที่อื่นมันเสียหายมากอันนี้ผมไม่อยากให้อยู่ในวัดนี้ก็หลับคาบทันทีถ้าไม่วัดเสียถ้าสำนักเสียสี่ภิกษุรับบิณฑบาตในบ้านทายกก็เอาขนมมาถวายเป็นมากจะรับได้อย่างมากเพียง3บาทเท่านั้นถ้ารับให้เกินไปกว่านั้นต้องปาจิตติของที่รับมากเช่นนั้นต้องแบ่งให้แก่ภิกษุอื่นนะเขาบอกขนมนะแกงให้ไม่เป็นไร5ภิกษุฉันข้างอยู่มีผัวโภชนะ5อย่างใดอย่างหนึ่งเข้ามาประเคนเนี่ยคำว่าห้ามเสร็จแล้วหมายความว่ามันเวลานี้เขาห้ามแล้วก็ไม่รับต่อไปมันเป็นระเบียบนะที่เขาจำกัดอาหารพอลุกจากที่นั่นไปแล้วฉันของเคี้ยวของฉันซึ่งไม่มีคนประเกตไม่ใช่เป็นเดชภิกษุไข้หรือไม่ได้ทำวินัยกรรมต้องปาจิตตีนี่หมายความฉันอยู่อิ่มลุกไปแล้วไปนั่งฉันที่อื่นอีกอันนี้ท่านปรับเลยเป็นวัตถเดนพิสุขไข่ผมว่าเดนพิสุขไข่ก็ไม่ควรทำเร็วเกินไปหกพิสุรู้อยู่ว่าพิสุอื่นห้ามข้าวแล้วตามที่ขาบทหลังคิดจะยกโทษเธอหมายความเขาฉันข้าวอิ่มมาแล้วมีพิสุอีกองหนึ่งแกล้งจะหาให้เขาเป็นโทษแกล้งเอาของเคี้ยวของฉันที่ไม่เป็นเดนพิสุขไข่ไปให้ไปล่อยเธอฉันถ้าเธอฉันแล้วต้องบัดปาจิตตีนี่ตอนคนหลังนั่นก็เร็วมากแกล้งเขาแย่เขาไปนำบัตรเลยไปนำบัตรซะเองเจ็ดภิกษุฉันของเคี้ยวของฉันที่เป็นอาหารในเวลาวิกาลคือตั้งแต่เที่ยงวันไปจนถึงวันใหม่ต้องบัตรปาจิตตีแปดภิกษุฉันของเคี้ยวของฉันที่เป็นอาหารซึ่งรับประเคนไว้ข้างคืนต้องบัตรปาจิตตีเก้าภิกษุขอโภชนะอันปราณีคือข้าวสุกละคนไปด้วยเนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำพึ่งน้ำอ้อยปลาเนื้อนมสดนมส้มต่อกระหัตที่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปวารณาเอามาฉันต้องปาจิตตีสิบภิกษุกลืนกินอาหารที่ไม่มีผู้ให้คือยังไม่รับประเคนให้ล่วงทวารปากเข้าไปต้องปาจิตตีเว้นไว้แต่น้ำและไม้สีฟันต่อไปจิเลกวักอดิเลกวักที่5มี10สิกขาบท1ภิกษุให้ของเคี้ยวของฉันกับนักบวชนอกพระศาสนาด้วยมือตนเองต้องปาจิตตีนี่ก็ถือเป็นการประจบประเคน2ภิกษุชักชวนภิกษุอื่นไปเที่ยวบิณฑบาตด้วยกันหวังจะประพฤติอนาจารไล่เธอกลับมาเสียต้องบัตรปาจิตตี3ภิกษุสำเร็จการนั่งแทรกแซงในตระกูลที่กำลังบริโภคอาหารอยู่ต้องปาจิตตีถ้ามาเสียมัญญาต4ภิกษุนั่งอยู่ในห้องกับผู้หญิงไม่มีผู้ชายอื่นไม่มีผู้ชายอยู่เป็นเพื่อนต้องปาจิตตี5ภิกษุนั่งในที่แจ้งกับผู้หญิง2ต่อ2ต้องปาจิตตี6ภิกษุรับนิมนต์ด้วยโภชนะ5แล้วจะไปในที่อื่นจากที่นิมนต์นั้น ในเวลาก่อนฉันก็ดีฉันกลับมาแล้วก็ดีต้องลาภิกษุที่อยู่ในวัดก่อนจะไปได้ถ้าเวลาก่อนที่จะไปต้องปาจิตตีเว้นไว้แต่สมัยคือเวลาทำจีวรและการจีวรนี่ไปไหนเนี่ยเขาต้องบอกลากันนะถ้าไม่ลาท่านปรับเปลี่ยนบัตรในวิในระเบียบแล้วก็มีไว้ทั้งความจริงทั้งท่านวินัยก็มีอยู่เพราะว่าพระเนี่ยมีหลายมีเยอะมีเยอะจริงๆที่บวชแล้วไม่รู้วินัยเนี่ยเขาบวชเข้ามาทำไมไหว้กันทำไมญาติโยมพุทธบริษัทก็ไม่กันพระที่ไม่เคารพระเบียบวินัยและพิสมาจารย์นั้นไม่ควรให้กินข้าวเลยเนี่ยเป็นการเลี้ยงโจรเจ็ดถ้าเขาภาวนาด้วยปัจจัย4เพียง4เดือนพึงขอก็ได้เพียงกำหนดนั้นเท่านั้นถ้าขอให้เกินกว่านั้นไปต้องปาจิตตีเว้นไว้แต่เขาภาวนาอีกหรือว่าภาวนาเป็นนิด8ภิกษุไปดูกระบวนทัพที่ก็ยกไว้เพื่อจะรบกันต้องปาจิตตีเว้นไว้แต่มีเหตุ9ถ้าเหตุที่ต้องไปมีอยู่พึงไปอยู่ได้ในกองทัพเพียง3วันถ้าเกินกว่ากำหนดนั้นต้องปาจิตตี10ในเวลาที่อยู่ในกองทัพตามกำหนดนั้นถ้าไปดูเขารบกันก็ดีดูเขาตรวจพลก็ดีดูเขาจัดกระบวนทัพก็ดีดูหมู่เสนาที่จัดเป็นกระบวนทัพแล้วก็ดีต้องบัดปาจิตตีสำหรับพระวินัยสำหรับวันนี้นะก็ขอยุติว่าแต่เพียงเท่านี้แต่ประเดี๋ยวก็ฟังปฐมบัญญัติกันต่อไปสำหรับปฐมบัญญัติก็ว่าไปทีละจิ๋วละจี๋ทีนิดทีหน่อยตามเวลานะเพราะแต่เวลาถ้ามากเกินไปก็เกรงว่าท่านจะเลอะเทอะก็เกรงว่าพวกท่านจะเบื่อความจริงก็มีเรื่องการเปลี่ยนอารมณ์เมื่อก่อนเราว่าวินัยเครียดก็รู้สึกว่ามันก็เจ๋งๆไปหน่อยไอ้คำว่าเจ๋งๆหมายความมันเครียดไปหน่อยจิตจืดแต่ว่าตอนนี้ก็มีระเบียบด้วยมีพระวินัยด้วยมีปฐมบัญญัติด้วยถ้าวินัยจบไปก็จะเอาพระราชบัญญัติเอาถ้าวินัยในปาฏิโมกข์จบไปก็จะเอาอภิสมาจารย์มาว่าให้ฟังจะได้รู้ไม่งั้นจะลงนรกกันไปหมดจบจากอภิสมาจารย์ก็จะมีพระราชบัญญัติปกครองสงฆ์และกฎมหาเถรมหาเถระสมาคมเพราะว่าทุกท่านก็จะโตขึ้นไปทุกวันนะท่านต้องรู้ต่อไปก็มาอ่านกันด้านทุติยปราชิกต่อเลยนะต่อมาท่านกล่าวถึงว่าพระพัทธิยะท่านพระธนิยะธนิยะนะเมื่อพระธนิยะถูกพระพุทธเจ้าให้รื้อกุฏิคือทำลายกุฏิดินแล้วท่านก็ไม่ยอมหยุดเพียงแค่เท่านั้นดูสันดานคนไม่ดีแต่ว่าท่านเป็นอรหันต์ไปแล้วหรือยังก็ไม่รู้นะแปลว่าละว่ากับตอนนั้นนี่นะจึงเข้าไปหาคนเฝ้าลงเก็บไม้ของหลวงของพระเจ้าพิมพิสารเล่าความให้ฟังถึงว่าคนที่รื้อกุฏิหญ้าและขโมยหญ้าขโมยไม้ไป3ครั้งท่านจึงคิดทำกุฏิดินเผาก็ถูกสั่งให้ถูกทำลายจึงมาขอไม้จากคนเฝ้าที่โรงเก็บของหลวงคนเฝ้าก็ปฏิเสธว่าตนไม่มีไม้ที่จะให้มีแต่ไม้ที่เป็นของพระราชาหวงแหนเพื่อใช้ซ่อมแซมพระนครเก็บไว้ในคราวที่มีอันตราย ถ้าพระราชาสมพระราชทานก็นำเอาไปได้พระธนิยะก็ตอบว่าพระราชาสมพระราชทานแล้วนี่เอาเขาแล้วนะคนเฝ้าโรงไม้ก็เชื่อว่าพระคงไม่พูดปดจึงอนุญาตให้นำไม้ไปท่านพระธนิยะก็นำไม้ไปตัดเป็นท่อนเล็กท่อนน้อยใส่เกวียงขนไปทำกุฏิในการที่อย่างก็พระไปซื้อไม้เถื่อนก็ดีตัดต้นไม้มาทำไม้ก็ดีเนี่ยต้องอาบัติประราชิกใกล้ตัดต้นไม้พอแค่ต่อไม้เขาขาดไม้ขาดภาษีต่อไม้มันเกินกว่า1บาทมันเป็นประราชิกตอนที่นั้นแล้วถ้าพวกท่านเป็นพระเมื่อบวชเป็นพระก็ให้มันเป็นพระอย่าเป็นขโมยเลยนะต่อมาท่านบอกว่าเมื่อวัสการพราหมณ์คือพราหมณ์ในเมืองนั้น วัชการพราหมณ์อมาตย์ผู้ใหญ่มาตรวจพบว่าไม้หายไปจึงได้ไต่สวนแล้วนำความขึ้นไปกราบทูลพระเจ้าพิมิสารพระเจ้าพิมิสารมีรับสั่งให้นำตัวคนเฝ้าโรงไม้เข้าไปเฝ้าเขาถูกมัดนำตัวไปท่านพระธนิยะเองคนเฝ้าไม้ถูกมัดนำตัวไปจึงสอบถามได้ความแล้วก็ตามไปด้วยพระเจ้าพิมิสารถวายนมัสการท่านพระธนิยะแล้วก็ตัดถามว่าเป็นความจริงหรือที่ว่าพระองค์ถวายไม้นั่นแก่ท่านท่านพระธนิยะก็ตอบว่าเป็นความจริงอาตมาบอกเขาอย่างนั้นจริงๆพระเจ้าพิมิสารนี้ได้ตัดว่าพระองค์เป็นพระราชามีกิจธุระมากถวายไปแล้วอาจจะนึกไม่ออกก็ได้หากว่าท่านพระธัญญานี่นึกออกก็ขอให้ชี้แจงบอกว่าอนุญาตให้เมื่อไรให้เมื่อไรท่านพระธัญญาก็กราบทูลว่าพระองค์ทรงระลึกได้ไหมที่ทรงเปล่งวาจาในวันอภิเษกเสวยราชว่าหญ้าแล้วก็ไม้แล้วก็น้ำอันข้าพเจ้าขอถวายกับสมณะพราหมณ์ทั้งหลายขอจงใช้สอยเถิดพระเจ้าพิมิสารยังทรงตัดตอบว่าทรงระลึกได้ผมนึกได้ครับแต่ว่าที่พูดอย่างนั้นก็ทรงหมายถึงว่าสำหรับพระสมณะชีพราหมณ์ผู้มีความละอายและผู้มีความรังเกียจใกล้ต่อการศึกษาคือรังเกียจความชั่วผู้เกิดความรังเกียจแม้ในความชั่วเพียงเล็กน้อยแล้วก็ทรงหมายถึงสิ่งของที่ไม่มีใครหวงแหนในป่าที่อยู่ในป่าท่านถือเอาไม้ที่มิได้ให้ด้วยเล็ดนะอย่างนี้ท่านบอกแบบนี้นะท่านว่ายังไงนะท่านถือเอาไม้ที่มิได้ให้ด้วยเล็ดนี้คนอย่างพระองค์จะพึงฆ่าหมายความไอ้การทำแบบนี้ถ้าชาวบ้านเนี่ยเขาฆ่านะแต่ว่าถ้าผมจะพึงฆ่าหรือว่าจองจำหรือว่าในประเทศสมณะหรือพราหมณ์ได้ยังไงแสดงว่านี่ชาวบ้านเขาต้องฆ่าหรือจองจำหรือในประเทศแต่นี่ท่านเป็นพระเนี่ยผมจะทำได้ยังไงขอติมนท่านกลับไปเถอะท่านพ้นเพราะท่านพ้นคดีคือพ้นโทษได้เพราะเพศบรรพชิตคือผ้าพราสาวพัดต่อไปก็จงอย่าทำอย่างนี้อีกโอ้โหก็ด่าแหลกเลยนะจำไว้ดีนะว่าคนขโมยเขาให้หลอกลวงเขาเป็นอย่างนี้ถ้าบอกอ้าวแล้วก็ทันต่อไปในภาคสี่ย่อความจะประไตรปิฎกมนุษย์ทั้งหลายพากันตีเตียนด้วยประการต่างๆความทราบถึงองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ทรงเรียกประชุมสงฆ์ไต่สวนเมื่อพระธนิยะรับเป็นสัตว์แล้วจึงถามภิกษุผู้เคยเป็นมหาหมาดเป็นผู้พักษาซึ่งเข้ามาบวชในพุทธศาสนาว่าพระเจ้าพิมิสารทรงจับโจรได้ทรงประหารชีวิตจองจำหรือว่าเนรเทศด้วยกำหนดทรัพย์เท่าไรก็ได้รับคำตอบว่าแค่1บาทพระเจ้าค่ะรักทรัพย์เป็น1บาทถูกประหารชีวิตจองจำหรือเนรเทศหรือมีราคาเท่ากับ1บาทคือเอาทรัพย์ไป1บาทหรือว่าราคาเท่ากับ1บาทซึ่งเป็นของหรือว่าเกินกว่า1บาทครั้งนั้นในกรุงราชคฤห์บาท1เท่ากับ5มาสกเขาเรียกมาสก5มาสกถูกฆ่าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทมิให้ภิกษุถือเอาของที่เจ้าของไม่ให้ผู้ใดทำเช่นนั้นได้ราคาที่พระราชาจับโจรได้ประหารชีวิตจองจำและในประเทศต้องอาบัติปราชิกก็หมายความนึกว่าพระเหล่านี้ราคา99สตังค์ชั่วนะชั่วได้แค่99สตังค์พอถึงบาทตายเลยอย่าลืมนะว่ากันต่อไป ตอนนี้มาสำหรับอนุบัญญัติคือบัญญัติเพิ่มเติมเอาพระสมัยนั้นไม่ใช่เล่นก็จุ๋มก็จิ๋มไม่ใช่เล่นทำผิดแค่นี้แล้วคนนั้นก็ทำผิดจะนอนต่อไปก็ดีเหมือนกันเพราะเราจะได้เป็นคนดีถ้าว่าท่านไม่ทำดีไม่ดีเราเลวกว่านี้อีกเวลานี้พวกเราก็เลวกันมากแล้วผมด้วยนะไม่ใช่เฉพาะท่านเลวกันมากแล้วเพราะว่าท่านไม่มีบทบัญญัติเราจะเลวมากกว่านี้เพราะการรู้เท่าไม่ถึงการด้วยเจตนาก็ได้ท่านกล่าวว่าในสมัยนั้นภิกษุฉัพพัคคีเอาอยู่แล้วฉัพพัคคีแปลมี6คนฉัพพัคฉะนี่แปลว่า6คือเป็นพระ6องค์ด้วยกันไปในลานที่เขาตากผ้าเอาสินั่นลักของในบ้านเนี่ยนี่จวกในลานอยู่อีกแล้วไปที่ลานตากผ้าของของคนที่เขาย้อมผ้าของช่างย้อมผ้าก็โมยห่อผ้าของช่างย้อมผ้ามาแบ่งกันความทราบถึงภิกษุทั้งหลายเธอก็แก้ตัวว่านี่เธอไปลักในป่านะไอ้ลานนี่เขาทำในป่าก็ไม่ได้ลักในบ้านนี่สิกขาบทที่บัญญัติมุ่งหมายถึงลักในบ้านแต่หากละเวลานั้นไม้พระเจ้าพิมสารอยู่ในเมืองนี่นะนี่ฉันเอาในป่านี่จะมีความผิดเลยแต่ความจริงแล้วสิกขาบทที่เราไม่ได้บทนั้นไม่ได้ระบุสถานที่แต่แกก็โมไม่เอาเองแต่เพื่อจะให้ปิดมิให้ข้อความต้องโต้เถียงกันนะแม้ท่านเขียนแย่เลยท่านนี้เพื่อต้องการให้ไม่ต้องให้มีการโต้เถียงกันต่อไปสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติเพิ่มเติมว่าลักของจากบ้านก็ตามจากป่าก็ตามนะต้องเป็นอาบัติปราชิกเหมือนกันหมดนอกจากนั้นก็เป็นคำอธิบายในสิกขาบททุกคำโดยละเอียดพร้อมทั้งเติมข้อที่ถ้อยคำที่กันข้อแก้ตัวเช่นคำว่าของตั้งอยู่บนพื้นของอยู่บนบกอยู่บนอากาศเช่นนกบนเวหาบนเวหาเช่นของที่แขวนไว้หรือของอยู่ในน้ำของอยู่บนเรือของอยู่บนยานพาหนะของอยู่บนเครื่องแบกคือบนศีรษะและที่เอวของอยู่ในวัดของอยู่ในวิหารของอยู่ในนาของอยู่ในสวนของอยู่ในบ้านของในป่าเป็นต้นขโมยเขาแบบบัตรประราชิกเหมือนกันหมดถ้าราคา1บาทเหมือนกันนี่ท่านบอกลักษณะที่ไม่ต้องอบัตรมี8อย่างก็เหมือนกันคือ1ภิกษุถือเอาโดยเข้าใจว่าเป็นของของตนหยิบผิด2ถือเอาด้วยความเข้าใจว่าคุ้นเคยกันแม้เจ้าของรู้ก็คงไม่ว่า3ถือเอาโดยที่เป็นของยืม4ถือเอาของที่ล่วงลับไปถือเอาของที่ผู้ล่วงลับไปแล้วหวงแหนคือไม่รับรองสิทธิ์ของคนที่ตายไปแล้วเว้นไว้แต่ว่าผู้ที่รับมรดกต่อหมายว่าคนนั้นตายเขาหวงเวลาเขามีชีวิตอยู่แต่ตายไปแล้วเป็นผีนี่ฉันเอาได้นะ5ถือเอาของที่สัตว์หวงแหนเช่นเสือกัดเนื้อตายพิสุถือเอามาแบ่งเอามาบางส่วนเพื่อเป็นอาหารนี่เขาเรียกว่าแย่งสัตว์เดรัจฉานกินไม่เป็นไรแต่แย่งมันหมดไม่ได้นะถ้ามันเหลือแล้วก็แบ่งเอามาบ้างอันนี้ไม่เป็นไร6ถือด้วยพระปังสกุลสัญญาคือเข้าใจว่าเป็นของที่เขาทิ้งแล้วคำว่าปังสกุลเนี่ยเป็นผ้าทิ้งแล้วนะเวลานี้ผ้าปังสกุลแม้ทอดประปาสังฆทานมาจะทอดประปาเป็นผ้าปังสกุลใหม่เจ๋วก็ถวายเป็นสังฆทานซึ่งก็หมดเรื่องไอ้ผ้าปังสกุลนี่และผ้าชักประปามันเป็นสังฆทานเวลานี้ก็ยังนั่งหลอกๆกันอยู่นั่นนะไปโถน่าสงสารแล้วไปเสียแถวสงสารต้นไม้ซะด้วยดิทำไมอยู่เฉยไปถูกตัดซะอีก7ภิกษุเป็นบ้า8ภิกษุผู้เป็นต้นบัญญัติทั้งหมดนี้ถ้าเป็นความจริงด้วยสุจริตใจนะไม่เป็นอาบัติ ตอนนี้ต่อไปก็เป็นตติยปาราชิกกันตติยปาราชิกปาราชิกข้อที่3ท่านเล่าเรื่องว่าอย่างนี้ถ้าผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทับอยู่บนเรือนยอดในป่ามหาวันใกล้กรุงสาวัตถีพระองค์ได้ทรงแสดงอสุปสังคถาคือถ้อยคำที่ปรารภในสิ่งที่ไม่สวยงามสรรเสริญคุณแห่งอสุปกรรมฐานคือความไม่สวยงามและคุณแห่งการเจริญอสุภะคือการพิจารณาร่างกายด้วยความเป็นของไม่งามกับทั้งคุณแห่งอสุภสมบัติอสุภสมาบัติคือการเข้าฌานมีอสุภอารมณ์นะการเข้าฌานนี่มีของไม่สวยไม่งามเป็นอารมณ์จับเอาเป็นรูปขึ้นมาจิตเป็นสมาบัติท่านกล่าวโดยปริยายเป็นมากอธิบายที่ยืดยาวว่ามันดีแบบนั้นดีแบบนี้การทรงตัดแล้วก็ทรงประสงค์ที่จะหลีกเล่นอยู่ตามลำพังพระองค์เดียวตลอดสักครึ่งเดือนใครๆไม่อนุญาตให้เข้าเฝ้าทั้งหมดเว้นไว้แต่ภิกษุผู้นำอาหารเข้าไปเพียงรูปเดียวเท่านั้นสมัยนั้นน่าก็จะเป็นพระอานนท์อุปถัมภ์ภิกษุทั้งหลายปฏิบัติอสุภะเมื่อพระเจ้าทรงหลีกเล้งเข้าปฏิภาคแล้วบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายก็พากันเจริญอสุภกรรมฐานไปไหนล่ะ